Откровення. Розділ 9. І п'ятий ангел посурмив, і я побачив зірку, що з неба впала на землю, і дано їй ключ від колодязя безодні. І вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, мов дим із печі великої. І затьмилося сонце і повітря від диму із колодязя. А з диму вийшла сарана на землю, і дано їй владу, як мають владу скорпіони на землі. І сказано їй, щоб не шкодила траві земній, ні всякій зелені, ні всякому дереву, але тільки людям, що не мають печаті Бога на чолах своїх. І дано їй, щоб не убивала їх, але щоб катувалися 5 місяців. Катування ж їх таке, як катування від скорпіона, коли вжалить чоловіка. У ті дні шукатимуть люди смерть, та не знайдуть її. Бажатимуть умерти, та втече смерть від них. А виглядом сарана подібна до коней, приготованих на війну. На головах її, мов вінці, подібні до золота. Лиця її, мов лиця людей. І мала волосся, мов волосся жінок. І зуби її, мов у левів були. І мала броню, мов броня з заліза. А звук від крил її, мов звук від колісниць із кіньми численними, що біжать на битву. Мала хвости, ніби в скорпіонів, і жала. А в хвостах її, сила її, шкодити людям 5 місяців. І мала над собою царя, ангела безодні. Ім'я його по-єврейськи – Авадон, а по-грецьки – Аполіон. Одне горе минуло, от ідуть іще 2 горя після нього. І 6-й ангел посурмив, і я почув голос один від 4 рогів жартовника золотого, що перед Богом, який говорив до 6-го ангела, що мав сурму. «Пусти 4 ангелів, що зв'язані при річці Великій Ефраті». І випущено 4 ангелів, приготованих на годину і день, і місяць, і рік, щоб могли умертвити 3 людей. Число вояцтва кінноти – 2 міріяди міріяд. І я чув число їх. І я бачив коней у видінні, і на них вершників, що мали панцири вогнені, і гіацинтові, і сірчані. Голови коней, мов голови левів. А з рота виходив вогонь. І дим, і сірка. 3 карами цими вбита була 3 люду. Вогнем, і димом, і сіркою, що виходили з їх ротів. Бо сила коней у роті їх заключена, і в хвостах їх. А хвости їхні подібні до гадюк, що маючи голови, ними шкодять. А решта люду, котрі не побиті карами цими, не покаялися в ділах рук своїх, щоб не поклонятися демонам та ідолам золотим і срібним, і мідним, кам'яним і дерев'яним, які ані бачити не в силі, ані чути, ані ходити. І не покаялися в убивствах своїх, ні в чарах своїх, ні в розпустах своїх, ні в крадіжах своїх.